Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosi zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Doprecyzowane ma być, w jaki sposób mamy zasłaniać nos i usta. W Czechach prawdopodobnie wykryto pierwsze przypadki południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa. Zaczęła się ważna społeczna kampania. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Prawdopodobnie nie będziemy mogli już zasłaniać twarzy przyłbicami i kominami. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski ma ogłosić zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Mają dotyczyć m.in. właśnie obowiązku zasłaniania ust i nosa. O szczegółach Karol Surówka. Ministerstwo Zdrowia ma poinformować o tym, jakie maski będą rekomendowane oraz jakie sposoby zasłaniania ust i nosa nie będą już dopuszczalne, wyjaśnia rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W zakresie przyłbic, kominów, to raczej będzie dość kategoryczny zakaz używania tego typu rzeczy do zasłaniania nosa i ust. Według Wojciecha Andrusiewicza będzie dziś również mowa o nowych przepisach dotyczących ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Ta rekomendacja, żeby udokumentować możliwość wjazdu do Polski negatywnym wynikiem testu, dochodzi oczywiście to szczepienie, jeżeli jesteśmy zaszczepieni. Jeżeli nie mamy negatywnego wyniku testu, będziemy trafiać w kwarantannę. W przepisach związanych z ruchem granicznym ma być brana pod uwagę liczba zakażeń w sąsiednich krajach, dodał Wojciech Andrusiewicz. Karol Surówka, Polskie Radio. A skoro mowa o naszych sąsiadach, czeskie służby sanitarne poinformowały o podejrzeniu wystąpienia pierwszych przypadków południowoafrykańskiej mutacji koronawirusa. Na Słowacji epidemiolodzy nie wykluczają obecności nowej mutacji patogenu, jednak dotychczas nie potwierdzono żadnego przypadku. Korespondencja Wojciecha Stobby. W ostatnim tygodniu w Czechach odnotowywano dziennie średnio 9788 zakażeń koronawirusem. W zachodniej części kraju dominuje już brytyjska mutacja wirusa. Najprawdopodobniej w Czechach jest już obecna także mutacja południowoafrykańska. Służby sanitarne poinformowały o podejrzeniu jej wystąpienia u dwojga dzieci i dwóch opiekunek z przedszkola w Brnie, a także u trzech osób, które wróciły z Zanzibaru. Wiceminister zdrowia Władimir Czerny oznajmił wczoraj, że wolne łóżka na oddziałach intensywnej opieki medycznej kończą się i należy zwrócić się o zagraniczną pomoc. Na Słowacji średnia dzienna liczba infekcji wyniosła w ostatnim tygodniu ponad 5 tysięcy. Wirusolodzy i epidemiolodzy biorący udział we wczorajszym posiedzeniu rządu zalecili zaostrzenie kontroli granicznych i ograniczenie mobilności społeczeństwa. Zaznaczyli, że nie potwierdzono dotychczas wystąpienia południowoafrykańskiej mutacji wirusa, ale jednocześnie nie wykluczyli jego obecności na Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Wracamy do informacji z kraju. Przybywa szpitali wojskowych przystosowanych do przyjmowania chorych na COVID-19 w czasie trzeciej fali pandemii. Obecnie to 14 placówek. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślał w TVP Info, że wojsko od początku angażuje się w walkę ze skutkami COVID-19, obecnie m.in. pomagając przy programie szczepień. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej służą pomocą kombatantom, osobom starszym w dowiezieniu do miejsca, w którym te osoby są szczepione. Jest infolinia zorganizowana przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki której łatwiej można właśnie dostać się do miejsca szczepienia. Wczoraj Mariusz Błaszczak otworzył pierwszy w Polsce szpital modułowy. Lecznica została utworzona na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Szpital jest przeznaczony dla ciężko chorujących na COVID-19. Składa się z 5 oddziałów. Na każdym z nich znajduje się 12 łóżek. Po pandemii będzie służył do celów szkoleniowych. Zaczęła się coroczna odsłona ważnej społecznej kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję. Pomysłodawczyni akcji Anna Morawska-Borowiec z Fundacji Twarze Depresji podkreśla, że przez ostatnie lata widać zmianę w społecznym postrzeganiu tej choroby. Oczywiście jeszcze mamy bardzo wiele do zrobienia, szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie ta choroba wciąż jest stygmatyzująca, gdzie dostęp do specjalistów wciąż jest bardzo utrudniony, ale myślę, że jesteśmy na coraz lepszej drodze do tego, żeby depresja właśnie była postrzegana jak choroba jak każda inna, a wizyta u lekarza psychiatry była tak samo postrzegana jak wizyta u kardiologa czy lekarza rodzinnego. Ambasador kampanii, aktor Piotr Zelt, zwraca uwagę, jak ważne jest mówienie o depresji i podkreślanie, że to choroba, której nie wolno lekceważyć. Wśród osób starszych cały czas ten temat jest nietolerowany, jest traktowany bardzo niechętnie. Takie zdanie nie rób ze mnie wariata często się słyszy od osób starszych, a do osób starszych depresja jest z przyczyn często fizjologicznych przypisana, ponieważ następuje zachwianie poziomu serotoniny w organizmie i osoby starsze są szczególnie podatne na uleganie depresji, ale ona dotyczy ludzi w każdym wieku tak naprawdę. Przed pandemią w Polsce na depresję chorowało około 2 milionów osób. Badania przeprowadzone na początku pandemii wskazują na podwojenie tej liczby. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów na początek i dwa kolejne mecze 1/8 finału. Jedną nogą w ćwierćfinale jest już Bayern Monachium, który 4-1 wygrał w Rzymie z Lazio. Gol Roberta Lewandowskiego, 72 w Champions League. Polak został trzecim strzelcem w historii tych rozgrywek za Leo Messim i Ronaldo. Chelsea w Bukareszcie pokonała Atletico Madryt. Było 1-0, a gola przewrotką strzelił Francuz Giroud. Tego meczu Londyńczycy się obawiali. Dla trenera Tuchela to był najpoważniejszy jak dotąd sprawdzian. Poszło doskonale. Chelsea dominowała. Posiadanie piłki 63%, celne strzały 5, rywale 0. Guardian nie kryje podziwu. Jedna drużyna chciała przeszkadzać, druga chciała grać. Atletico Madryt robiło co mogło, by mecz był tak nudny jak to tylko możliwe, a Thomas Tuchel dał Chelsea swobodę, notuje dziennik. Wiedzieliśmy, że ważna jest koncentracja przez cały mecz. Wiedzieliśmy, że samo stworzenie okazji będzie trudne, ale się udało. Bohater meczu? Wiadomo. Zawieszony w powietrzu Olivier Giroud króluje na stronach wszystkich sportowych gazet w Anglii. Daily Star pisze o Super Olim. Super Olim, który według Daily Mirror sprawił właśnie, że niebiescy są jedną nogą w kolejnej rundzie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dziś w Lidze Mistrzów Atalanta w Bergamo podejmie Real Madryt, a w Budapeszcie Borussia Mönchengladbach zagra z Manchesterem City. Oba mecze od 21. Reprezentacja piłkarek nie awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. W ostatnim decydującym meczu eliminacji Polki potrzebowały 3 punktów, ale przegrały 0-3 z pewną awansu Hiszpanią. W piłce ręcznej porażki Vive Kielce w Lidze Mistrzów i Wisły Płock w Lidze Europejskiej. Vive przegrało z Paris Saint-Germain, a Nafciarze za Banką Ademar. Obie polskie drużyny pozostają liderami w grupach. W hokeju na lodzie zagrali w pierwszych meczach ćwierćfinałowych. GKS Tychy broni tytułu i wygrał z Ciarko Sanok 5-0. Energa Toruń pokonała Komarch Krakowie 2-1. Do półfinałów awansują drużyny, które wygrają 4 mecze. 15 zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych ma na koncie Tiger Woods. Golfista, przez wielu uważany za najlepszego w historii, miał wypadek samochodowy. Doznał poważnego urazu prawej nogi, przeszedł operację, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czy jednak 45-latek wróci do wyczynowego sportu? Nie wiadomo. Nic nie powinno stanąć na przeszkodzie, by w drugiej rundzie turnieju w Adelaide wystąpiła Iga Świątek. Jej rywalką będzie Madison Inglis. Jeśli ją ogra, zmierzy się z inną Australijką. Numer 1 światowego tenisa Ashley Barty. Początek meczu Świątek z Inglis około 10:30 czasu polskiego. A kolejny sport za godzinę, w nim więcej rozpoczynających się dzisiaj w Oberstdorfie Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Deszczowo dzisiaj w Poznaniu, właśnie to jest najświeższa informacja z Wielkopolski, ale ciepło, 16 stopni, 17 z kolei w Szczecinie, w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie. W wielu miejscach możliwe mgły, możliwe też mgły w Łodzi, w Kijowie, w Kielcach i w Lublinie, tutaj od 11 do 15 stopni, ale bez opadów deszczu za to. W Gdańsku maksymalnie 11 stopni i słonecznie, w Bydgoszczy 15 stopni i słonecznie. Centrum kraju to stolica i stopni 15 mgły i najchłodniej w Białymstoku na termometrach. Tam dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia 7 kresek. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Bardzo dziękujemy, Michał Migała i Kalendarium Muzyczne. Michał Migała wróci jutro po godzinie 8 i zabierze nas w podróż 3 dekady wstecz do roku 91. Tymczasem na antenie radiowej Trójki teraz Rakesop What Else Is There. 20 minut temu minęła godzina 8. Minuty temu minęła godzina 8. Z duetu Lennon-McCartney trwają walki, który z panów miał większy wkład w rozwój muzyki. Ja staję po stronie Paula McCartneya, nie bez powodu. Zachęcam do zajrzenia na platformę YouTube, gdzie od 10 lat można znaleźć w pełni godzinny film, który się nazywa, nosi tytuł Paul McCartney Chaos and Creation at Abbey Road. To jest pokaz umiejętności Paula McCartneya. Tak naprawdę mini koncert z bardzo małą, zdaje się, 20-osobową publicznością, na której Paul McCartney pokazuje, w jaki sposób powstawały dźwięki, kiedy on komponował, nie, za czasów zespołu The Beatles, ale także później, oraz pokazuje, w jaki sposób on nagrywa utwory i cały ten film godzinny kończy się pokazem na żywo z inżynierem dźwięku, kiedy w ciągu 10 minut powstaje instrument, bo powstaje utwór, w którym na wszystkich instrumentach gra Paul McCartney. Chaos and Creation at Abbey Road. Taki tytuł nosi ten film. Mówię o tym dlatego, że Paul McCartney wydał album Paul McCartney 3, po prostu. Taki tytuł nosi ten album. Wszystkie instrumenty na tej płycie nagrał tak jak na tym wspomnianym przeze mnie filmie Paul McCartney osobiście, sam, bez udziału żadnych innych muzyków.

Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. W piątek rozpoczynają się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Polska będzie miała do dyspozycji około 57 miliardów euro. Środki te będą przeznaczone na projekty w takich obszarach jak innowacje, ochrona zdrowia, cyfryzacja czy zielona energia. Około 100 tysięcy mieszkań w naszym kraju może dotyczyć problem ze znalezieniem najemców, którzy chcieliby się do nich wprowadzić. Bartosz Turek, analityk HR Investments, podpowiada, w jaki sposób łatwiej będzie wynająć puste mieszkanie. Nowoczesne narzędzia do poszukiwania najemców, podpisywanie umów na okresy krótsze niż rok i dbanie o szczegóły. To tylko kilka rozwiązań, dzięki którym mieszkanie może nie stać puste przez kolejne miesiące w oczekiwaniu na poprawę koniunktury na rynku najmu. A poziom pustostanów w większych miastach wynosi około 7-9%, wynika z danych firmy Mzuri. Świadczenia osób, które w tym roku przejdą na emerytury, będą o 5% wyższe, dlatego eksperci obawiają się, że zacznie się ucieczka z rynku pracy. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróci się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ten sprawdził, w jaki sposób pandemia i wysoka umieralność w roku 2020 wpłyną na świadczenia. Jeśli okaże się, że znacząco, poszuka sposobów, żeby te różnice zniwelować. Od początku maja Lasy Państwowe udostępnią w każdym z 429 nadleśnictw specjalne obszary do nocowania na dziko. Decyzja ta to efekt pilotażu, który odbywał się przez ostatni rok. Stare funkcjonujące w okresie pilotażu obszary od nowych będzie wyróżniało to, że na ich terenie będzie można używać kuchenek gazowych. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy w Trójce informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wiosna idzie, na pewno przynajmniej we Wrocławiu, gdzie stopni 18 dzisiaj na termometrach. Zaledwie stopień mniej, 17 powyżej zera. Szczecin, Opole, Katowice, Kraków, Poznań, Gorzów. I tutaj w większości miast słonecznie, możliwe przejściowe mgły oraz możliwe przejściowe opady deszczu. Odrobinę chłodniej, bo 14 do maksymalnie 15 stopni. Kielce, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Lublin oraz Rzeszów. Trochę chłodniej w Białymstoku, 7 stopni maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia. W Olsztynie 9. I zarówno Warmia i Mazury, jak i Podlasie możliwe dzisiaj przelotne mgły. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard. Don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I

20 minut do godziny 9 nam pozostało. Za chwilę salon polityczny Trójki, poprowadzi go Beata Michniewicz. Gościem będzie Grzegorz Schetyna. A za zrealizowanie dzisiejszego programu dziękuję Elżbiecie Malinowskiej. Dziękuję bardzo. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Lucjan Ołtarzewski, Maciej Domański, Przemek Cięgotura, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Obiecałem powiedzieć, co ja najgłupszego zrobiłem w swoim życiu, najbardziej takiego odklejonego. Zrobiłem sobie tatuaż Trollface'a. To było 10 lat temu popularne. Taka emotikona, mem. Zrobiłem go w odmiennym stanie ducha razem z kolegą, zresztą we dwóch tacy mądrzy byliśmy. Tylko problem jest taki, że ja go zrobiłem powyżej kostki na nodze i jak złamałem nogę, to panowie doktorzy próbowali to zszyć równo i nie wyszło. I teraz mam nie dość, że Trollface'a, to jeszcze krzywo zszytego i uznali, że to jest bardzo zabawne. Dobrze, że ja tego nie widzę, bo tak często w dół tam nie patrzę przynajmniej. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po godzinie 6 rano na antenie radiowej Trójki. Mela Koteluk, melodia ulotna. Na do widzenia ode mnie. Dziękuję. 19 do 9. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest poseł Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Były szef Platformy Obywatelskiej, były wicepremier i były minister. Panie przewodniczący, część polityków Platformy, między innymi pan, uważa, że stanowisko zarządu w sprawie aborcji powinna autoryzować Rada Krajowa. Czyli, bo między innymi pan tak uważa, jak powiedziałam, czyli trzeba je potraktować na razie jako stanowisko do dyskusji? To jest stanowisko Zarządu Krajowego, najważniejszej instytucji Platformy Obywatelskiej w trakcie, kiedy nie funkcjonuje Rada Krajowa czy Konwencja. To są wyższej rangi instytucje. Natomiast ten temat to jest stanowisko Zarządu Krajowego. Ja go przyjmuję jako takie. Natomiast na pewno będziemy tą sprawą się zajmować w perspektywie zbliżającej się kampanii wyborczej, budowania programu wyborczego na wybory 2023 roku. No tak, ale jak jest z tą autoryzacją Rady Krajowej? Powinna być czy nie? Uważam, że na pewno tak się stanie, że czy Rada Krajowa, czy też konwencja w tych sprawach takich zasadniczych jak program wyborczy, na kampanię wyborczą, także kwestie światopoglądowe, ideowe, to jest miejsce, które powinno takie decyzje podejmować. Ale to nic nie jest zamknięte. Ten proces jest przed nami. Dzisiaj to stanowisko Zarządu Krajowego jest bardzo konkretne i wymierne. Natomiast dobrze, że takie jest, panie pośle? Pani, ja uważałem, że ogromna presja i dyskusja, debata w tej kwestii wywołana przez decyzję Kaczyńskiego, Przyłębskiej, zniszczenia kompromisu 93 roku była także, a może przede wszystkim po to, żeby skłócić opozycję, żeby uderzyć, żeby podzielić. Taka partia centrowa jak Platforma Obywatelska zawsze miała bardzo różne zdania w tych kwestiach aborcyjnych. Ta decyzja i zawsze szanowała ten kompromis 93 roku. Nie ma kompromisu, dyskusja zaczyna się na nowo i... No dobrze, panie przewodniczący, ale nie było przymusu, żeby wydawać, żeby jakieś stanowisko formułować, żeby się teraz opowiadać za jednym czy drugim rozwiązaniem. Można te sprawy było do dyspozycji i do sumień posłów i elektoratów pozostawić. One zostały pozostawione. Mówił o tym przewodniczący Budka, że nie będzie nigdy żadnej dyscypliny w tej kwestii. Natomiast jest pytanie o stanowisko partii jako całości, koalicji wyborczej, w której będziemy szli do wyboru 2023 roku. To jest przed nami. Więc ja uważam, przyjmuję to stanowisko. Ja uważam, że ten temat wróci, że on wróci w kampanii wyborczej. On jeszcze nie jest zamknięty. Mówię o całej polskiej scenie politycznej. To będzie rozgrywane przez Kaczyńskiego do końca, do ostatniego dnia, bo wie, że w ten sposób może skutecznie skłócać opozycję, wpływać na to, żeby właśnie jeżeli kwestia pan uważa, różniła różne że taka jest intencja, opozycyjne. To państwo się intencja na ten lep, państwo się na ten lep złapali. Dlaczego wie pani? To jest dlatego, że gdyby państwo nie zajmowali stanowiska, no to nie byłoby asumptu do tego, by określić Platformę jako lewacką, a z drugiej strony pewnie też się cieszy Szymon Hołownia. Platforma zawsze była określana przez przeciwników politycznych, przez PiS jako lewicowa, cokolwiek byśmy nie zrobili. A teraz jest nawet lewacka. Oczywiście. Oczywiście jeszcze bardziej lewicowa. Nie może być tak, że Platforma zostawia centrum sceny politycznej. Platforma nie będzie partią, która się opowie po stronie lewicowej. Na lewicy są ugrupowania i partie i to wystarczy. Platforma zawsze będzie i musi walczyć o miejsce w centrum sceny politycznej. To jest wyzwanie dla każdego przewodniczącego, dla wszystkich liderów. Wczoraj, dzisiaj i jutro. I tak będzie. My będziemy walczyć o centrum sceny politycznej. My centrum sceny politycznej nie zostawimy nikomu, ani Szymonowi Hołowni, ani innym ugrupowaniom. Więc ta sprawa nie może nas podzielić w taki sposób, żeby było to możliwe. Czyli nie obawia się, że będą odejścia z Platformy. Na razie jest list. Konserwatywści platformiani zapewniają, że na razie nie odchodzą z Platformy, no ale jakiś problem jest. No na pewno jest, bo to jest tak jak mówiłem, jeżeli jest decyzja podjęta przez zarząd, to ona musi mieć też emanację takiej powszechności, to znaczy, że cała A może nie mieć tej emanacji? Dlatego mówiłem o Radzie Krajowej, dlatego mówiłem o konwencji. Właśnie ta rada i konwencja może to stanowisko zmienić, jak rozumiem, czy nie? Lub doprecyzować. To jest decyzja autonomiczna ludzi Platformy Obywatelskiej, którzy te najwyższe ciała tworzą. Chcę powiedzieć, że Platforma Obywatelska to nie są tylko posłowie, senatorowie i eurodeputowani. To tysiące samorządowców, działaczy w Polsce lokalnej. No to może potrzebne jest wewnętrzne referendum. Muszą mieć zdanie w tej sprawie, muszą mieć prawo wolnej wypowiedzi, muszą mieć możliwość zabrania głosu i to się będzie działo. Ta debata jest przed nami, tak jak powiedziałem, to jest głos. Ale jest pan pewien, że to nie było ostatnie słowo, że słowo zarządu nie było. Ja uważam, że ta sytuacja wróci do tego, w to miejsce, w którym wszyscy ludzie Platformy Obywatelskiej będą musieli podjąć decyzję w tej kwestii, ale wydaje mi się, pani redaktor, że to jest kwestia wyborów 23 roku. Teraz ta sytuacja jest... No właśnie, ale 23, a może 22, a może 21? Pan nie wierzy we wcześniejsze wybory? 21 nie, no musiałby być wniosek Kaczyńskiego i PiS-u o rozwiązanie parlamentu, Sejmu. Jest pytanie o konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Na ile będzie wytrzyma jeszcze Jarosław Gowin czy Zbigniew Ziobro tych relacji, tej polityki pisowskiej Kaczyńskiego pokazującej miejsce w szeregu. Jest pytanie o te relacje i to jest klucz do tego, czy do odpowiedzi na pytanie, czy wybory możliwe są wcześniej. Moim zdaniem, jeżeli miałyby być wcześniej, to najwcześniejszy termin to jest wiosna przyszłego roku, 22 roku. No dobrze, a gdyby były wcześniej, to Platforma byłaby przygotowana, zwarta, miałaby całościowy, spójny program? Bo na razie słyszeliśmy o postulatach. Dlatego ważna jest rozmowa między środowiskami opozycji parlamentarnej, tej demokratycznej, w parlamencie i poza parlamentem. Ważne jest, żeby budować te relacje dzisiaj. Ważne jest, żeby szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Dlaczego ta... Czyli pan już teraz antycypuje, że będzie wspólna lista? Tak, ja uważam, że musi być wspólna lista, żebyśmy skutecznie przeprowadzili tę kampanię i żebyśmy ją wygrali. Przy rozpadającym się czy skonfliktowanej Zjednoczonej Prawicy odpowiedzią musi być dobrze współpracująca demokratyczna opozycja. To było, tak było w Senacie. Tak budowaliśmy to w Senacie i tak uważam, powinniśmy zbudować przed wyborami 23 roku. To są środowiska, które są w Sejmie, opozycji demokratycznej, jak powiedziałam. Ale proszę je wymienić, bo na przykład myślę, że PSL no, trzeba wyłączyć z tego, jeśli to stanowisko wasze w sprawie aborcji zostanie takie, jakie określił zarząd. Na tym polega ten diaboliczny pomysł Kaczyńskiego, żeby właśnie kwestia aborcji dzieliła środowiska, partie i ugrupowania polityczne. No ale to was z kolei zbliża do lewicy. Więc dlatego ja uważam, że nie możemy sobie na to pozwolić, że nam aborcja będzie wpływać na pisanie scenariuszy przedwyborczych, kampanijnych i koalicyjnych. To jest niemożliwe. Dlatego uważam, nie można się tej prowokacji poddać. Uznać to, co się stało i teraz przygotować, rozmawiać cały czas teraz, budować relacje z środowiskami opozycji demokratycznej, tymi z parlamentu, a także z pozaparlamentami. Myślałem tutaj o Szymonie Hołowni, bo to też przecież jest wymierny walor jeśli chodzi o wybory i o wynik wyborczy. To jest proces. Ja pamiętam, że my... Czyli panu nie przeszkadza, że on kusi posłów, panie pośle, posłów, senatorów, że to panu nie przeszkadza? Nie słyszę, bo przerwałem pani. Pytałam, pytałam, czy panu nie przeszkadza to, że Szymon Hołownia kusi posłów Platformy i senatorów do tego, żeby wstąpili do jego ugrupowania? To nigdy nie pomaga, ale wiem, jak ważne jest dla każdego nowego ugrupowania, które powstaje między wyborami parlamentarnymi, żeby być w Sejmie, żeby mieć choćby koło. I to jakoś mogę zastanawiać się nad motywacjami ludzi, którzy tam przychodzą czy dołączają, ale tak jest po prostu. Ja uważam, że te ugrupowania muszą szukać tego, co może je połączyć. Zawsze polityka personalna, odejścia zawsze dzielą, zawsze różnią, zawsze konfliktują. Więc uważam, że w rozmowie i w budowaniu tego wspólnego spojrzenia na tę kampanię wyborczą i tę koalicję, po prostu trzeba to założyć. Że tak jest, ale więcej tego nie robimy. Ten proces, który miał powodować, i tak rozumiem też deklarację Szymona Hołowni, że on zakończył proces budowania koła i teraz nie będzie już żadnych nowych transferów czy żadnych nowych personalnych akcji. A propos tego, co wspólne i na czym można budować. Platforma zbiera podpisy pod projektem likwidacji TVP Info. Reszta opozycji nie popiera tego pomysłu, więc to już jest coś, tworzycie jakiś nowy podział. To też jest taka właśnie, to jest też taka kwestia, która bardzo często się pojawia. Wspólnoty idei, pomysłów, aktywności. Ugrupowania opozycyjne powinny być razem w takich kwestiach zasadniczych, najważniejszych. Nie powinno być tak, że ktoś wyłącza jakąś część programu i robi to, realizuje to jako swój pomysł. Przynajmniej nie powinno to ograniczać aktywności innych ugrupowań. I mam nadzieję, że coś tak bardzo oczywistego, jak kwestia niezależności mediów, szczególnie po tym proteście, który widzieliśmy w ostatnim czasie. Panie pośle, ale ja mówię o konkretny projekt. O konkretny projekt likwidacji TVP Info, a nie o wolności mediów. Tak, ale to wynikało, to pani redaktor, przypomnę, z akcji solidarnościowej wszystkich mediów. No chyba nie wynikało, dlatego chyba nie wynikało, ponieważ o tym mówił już Rafał Trzaskowski od kilku miesięcy. No tak, ale swoją emanację ma nasza niezgoda na to, co dzieje się w TVP Info. To jest symbol zatruwania politycznej rzeczywistości przez kłamstwo, które jest finansowane z budżetu państwa i dlatego tak bardzo takie powiedzenie słyszałem, jeśli masz brudną szybę, umyj ją, a nie tłucz. Co pan na to? Staramy się umyć tę brudną szybę. Dobrze, że pani redaktor to powiedziała. Ja po prostu zacytowałam. Jest takie powiedzenie, które przywołują trzeba na myć, przykład posłowie lewicy, ale państwo chcą rozwalić, tak? Jeżeli chcecie zlikwidować TVP Info. No tak, no dlatego, że jest symbolem po prostu kłamstwa w rzeczywistości politycznej, finansowanej z naszych podatków i po prostu nie ma na to zgody. Dlatego symbolicznie mówimy o tym dość. Nie ma zgody na wykorzystywanie pieniędzy podatników na to, żeby kłamać i oszukiwać i niszczyć opozycję polityczną. Czyli to nie powinno być żadnego kanału, żadnej publicystyki w telewizji i publicznej. Ale może być, tylko na początku trzeba wygrać wybory. Musimy wygrać wybory, żeby zrobić normalną telewizję w tym normalnym stylu. Są takie telewizje zanim wygracie, to się tego to nie zlikwidujecie TVP Info, więc to jest taka... Zobaczymy, na razie zbieramy podpisy. Ta akcja jest prowadzona od kilku tygodni i z tego co wiem ma swój oddźwięk w Polsce. No właśnie taki ma oddźwięk, że wczoraj było 7 tysięcy podpisów podobno. To nie jest jakiś... To nie jest szał. No ale wie pani, no... No dobrze, zostawmy to. Ale państwo tak, państwo chcą też zlikwidować IPN i CBA. Czyli właściwie taki program likwidacyjny. Nie, mówię o tym, że jeżeli są złe instytucje, które wykorzystują publiczne pieniądze po to, żeby niszczyć opozycję, żeby niszczyć politycznych partnerów, żeby realizować tylko politykę rządową, rządzącej partii, że realizować partyjną politykę, taki a nie państwową, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i nie ma na to zgody. Taki a jest co się IPN? Stało we Wrocławiu? No jak to wiemy, co się stało we Wrocławiu. Ale to była fatalna nominacja. Dlaczego nikt, pani redaktor, nie odpowiada za to, co stało się we Wrocławiu? Ale pan jeszcze będąc przewodniczącym mówił... Dlaczego szef IPN-u nie podaje się do dymisji za kompromitację do której panie przewodniczący, ale pan mówił o likwidacji IPN-u, zanim ktokolwiek słyszał o szefie IPN-u we Wrocławiu. Dlatego mówiłem o tym w 2016 roku. Mówiłem o IPN-ie i o CBA. O IPN-ie jako politycznym narzędziu wtedy walki z Lechem Wałęsą. Mówiłem także o CBA jako o politycznej policji. I mogę powiedzieć to dzisiaj. Tak, IPN i CBA powinny zostać w tej formie zlikwidowane. Dziękuję. Nie powinny funkcjonować za pieniądze publiczne, dziękuję, bo są częścią za partyjnej rozmowę. Polityki. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... Zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior.